קריאת שמע שהיא אמונה שמחה כנ"ל, וכן גאולה כנ"ל. ואז כשנתעורר השמחה אז עומדים להתפלל, ואז היא תכלית השמחה דהיינו דבקות בהשם יתברך, שזהו תכלית השמחה לשמוח בו יתברך, כי התפילה היא בחינת דבקות כידוע. וזה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, קטורת נכפר על לשון הרע. כי עיקר פגם לשון הרע שמוצא מום בישראל ומקטרג עליו, ועל ידי זה יכול להרחיקו מן הקדושה. ועל כן החטא גדול מאוד רחמנא ליצלן. כי השם יתברך חפץ חסד ורוצה לקרב אפילו פושעי ישראל ולא לרחק. כי אדרבה, אנו צריכים די כה להכניס בחינת העצבות בתוך השמחה כנ"ל, שזה בחינת לקרב דווקא פושעי ישראל בתוך הקדושה כנ"ל. ועל כן קטורת נכפר, כי קטורת עם חלבנה מרמז על צירוף וקרבת פושעי ישראל כנ"ל, ועל כן הוא מכפר על לשון הרע כנ"ל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.